już 7, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, środa, 27 grudnia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Tragiczny bilans świąt na drogach. Jest to więcej ofiar niż w ubiegłym roku. Jedno się nie zmienia, to pijani za kółkiem. Coraz więcej dzieł skradzionych w czasie wojny wraca do zasobów krajowych. To będzie największa w historii konfliktu w Donbasie wymiana jeńców. 24 osoby zginęły w ponad 150 wypadkach drogowych od Wigilii do wczoraj. A policja mówi, że było bardziej niebezpiecznie niż w roku ubiegłym w czasie świąt, a plagą są pijani za kółkiem. Takich zatrzymano blisko 500. Tragiczne wydarzenia wstrząsnęły kobyłką pod Warszawą. Po pasterce na pasach 22-latek z Wołomina śmiertelnie potrącił 3 kobiety. Nie były ze sobą spokrewnione. Kierowca był trzeźwy, ale w jego moczu wykryto ślady marihuany. Pobrano też krew do badania. Jeżeli okaże się, że stężenie marihuany we krwi podejrzanego będzie znaczne, a w tym zakresie wypowiedzą się biegli toksykolodzy, wówczas będzie to skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej czynu podejrzanego. Zagrożenie wzrośnie z 8 lat pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności. Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawa-Praga prokurator Marcin Saduś. Grzegorz W. decyzją sądu trafił do aresztu. Do innej tragedii doszło w pierwszy dzień świąt na Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam młody kierowca Mazdy potrącił na przejściu dla pieszych dwie wracające z pasterki kobiety w wieku 58 i 75 lat. Jedna z nich zmarła, druga jest w szpitalu. Z miejsca wypadku uciekł, ale po 2 godzinach sam zgłosił się na policję. Miał wtedy ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 23-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się do winy. Dziś sąd zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Coraz więcej dzieł sztuki skradzionych w czasie wojny wraca do polskich zasobów. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki staraniom Ministerstwa Kultury odzyskano ponad 340 cennych dzieł. W krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem nadal pozostaje ponad 63 tysiące pozycji. Ale poszukiwania nabierają tempa, mówi naczelnik Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury Elżbieta Rogowska. Lawinowo rosną sprawy krajowe, w których zabytki nie wyjechały albo powróciły na teren Polski po wojnie już. Także dla porównania w 2012-2011 roku mieliśmy 2 sprawy restytucyjne prowadzone na terenie kraju. W tej chwili jest ich 20. Liczba spraw restytucyjnych się zmienia. W tej chwili prowadzimy ich 70 na terenie 8 państw świata. Z roku na rok tych obiektów wraca więcej, przede wszystkim więcej się odnajduje. W ostatnim czasie do Polski powrócił m.in. obraz ulica wraz z ruiną zamku Roberta Śliwińskiego. Na dworzec letni, tak jak 26 grudnia 1918 roku, przyjechał pociąg z Ignacym Janem Paderewskim. No tak rozpoczęły się obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na peronie na Paderewskiego czekali ludzie z pochodniami. Oto maestro Ignacy Jan Paderewski! Ojczyzna nasza się odradza. Po 100 kilkudziesięciu latach niewoli powstaje nowa Polska. Wzywam wszystkich Polaków do wspólnego tworzenia nowej ojczyzny. Niech żyje nowa Rzeczpospolita Polska. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Rozpoczęta 27 grudnia 1918 roku insurekcja była jednym z niewielu polskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem. Dzięki niemu ziemie Wielkopolski zostały włączone do tworzącej się II Rzeczpospolitej. Podobnie jak przed rokiem, centralne obchody w Poznaniu odbywać się będą bez udziału wojska. Mądnie zgodził się na upamiętnienie wątku katastrofy smoleńskiej w odczytywanym podczas uroczystości apelu pamięci. W związku z tym marszałek województwa wielkopolskiego, organizator celebry, zrezygnował z wojskowej asysty. To będzie największa w historii konfliktu w Donbasie wymiana jeńców. Zapowiedziały ją ukraińskie władze i wspierani przez Rosję separatyści. Ukraina ma wydać bojówkarzom 306 aresztowanych separatystów. Z więzień bojówkarzy do domów wróci 74 Ukraińców. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wymiana odbędzie się w formacie 4 separatystów za 1 Ukraińca. Operację anonsowali ukraińscy przedstawiciele trójstronnej grupy kontaktowej. Potwierdzili ją też wspierani przez Rosję bojówkarze. Do wymiany ma dojść około godziny 13 czasu ukraińskiego. Dokładne miejsce nie jest znane. Wczoraj z rodzinami osób przetrzymywanych przez separatystów spotkał się ukraiński prezydent. Zapewnił, że uwolnieni z niewoli u separatystów otrzymają pełną opiekę lekarską. Petro Poroszenko zaznaczył, że wymiana jeńców doszła do skutku dzięki długotrwałym wysiłkom ukraińskich władz. 74 osoby, które mają być uwolnione przez separatystów, to nie wszyscy jeńcy przetrzymywani przez bojówkarzy. Według ukraińskich szacunków w więzieniach separatystów znajduje się 170 ukraińskich obywateli. To był skrót, to był serwis Trójki na Skrótce. Zapraszamy o 7.30. 5 minut po godzinie 7. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A w studiu już uśmiechnięty po świętach Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od pewnie tego, co nas czeka, czyli od takich właściwie treningów skoczków, choć to Mistrzostwa Polski przecież. To prawda i te Mistrzostwa Polski, jak wiesz, zakończyły się niespodzianką, bo złotym medalistą został Stefan Hula, srebrny medal wywalczył Piotr Żyła, brązowy Kamil Stoch. Zawody w Wiśle Malince niemal do godziny, na jaką zaplanowano ich rozpoczęcie, stały pod znakiem zapytania, dość mocno wiało, o czym wspomina świeżo pieczony mistrz Polski. Kręciło na skoczni dość mocno wiatrem. W ogóle to jestem w szoku, że ta pogoda jednak pozwoliła nam poskakać, bo patrząc z domu przez okno byłem pewny, że nic z tego nie będzie, a tutaj przyjeżdżając na skoczni patrzę, że jest całkiem nieźle, może się uda. Się udało poskakać. Teraz zajrzymy na boiska Premier League. Tu w drugi dzień świąt, jak co roku, kopali aż miło i w świat przede wszystkim poszła wiadomość o kolejnym hat-tryku Harry'ego Kane'a. Tottenham pokonał Southampton 5-2, zaś napastnik Kogutów został najskuteczniejszym strzelcem w 5 topowych ligach europejskich. Zdobył w tym roku 56 bramek, 54 gole strzelił drugi w tej klasyfikacji, Leo Messi. Co poza tym ciekawego działo się we wczorajszych spotkaniach? Manchester United dopiero w doliczonym czasie zdołał wyrównać i w efekcie zremisować 2-2 na Old Trafford z Burnley. Chelsea 2-0 wygrała z Brighton, Liverpool aż 5-0 ze Swansea. Cały, acz frustrujący mecz w bramce ekipy z Walii rozegrał Łukasz Fabiański, a Grzegorz Krychowiak zameldował się na ostatnich 20 minut w zremisowanym 0-0 spotkaniu West Bromu z Evertonem. Lider, czyli Manchester City, gra dziś wieczorem. Na wyjeździe z Newcastle powalczył 18. kolejną ligową wygraną. Od zwycięstwa po 3-letniej przerwie pracę w polskiej lidze koszykówki rozpoczął Andrzej Urlep. Nowy, acz świetnie znany w kraju trener ze Słowenii, prowadził do wygranej Stelmet Zielona Góra. Mistrzowie Polski pokonali Stal Ostrów 92-80, a o nowej miotle mówi środkowy Stelmetu Adam Chrycaniuk. Nowy trener, nowa taktyka, nowe zasady w obronie, także generalnie dużo się zmieniło. Myślę, że ciężko było wszystko wykorzystać, bo to są tygodnie pracy nad tym elementami gry, które trener chce nam przekazać, ale już jakiś zalążek tej agresywności, tej zmiany w obronie było widać. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. No, tylko teraz jak będzie wyglądała polska drużyna, jeśli chodzi o skoczków? Wiem, że na razie konkursów drużynowych chyba się nie przewiduje, bo turniej czterech skoczni przed nami, ale przecież bez mistrza Polski w drużynie, jakby to miało wyglądać? No, ból głowy będzie miał Stefan Horngacher. Może zostanie dokoptowany. A być może. A pamiętam jeszcze, jak Apoloniusz Steiner o obecnym mistrzu Polski ciągle mówił Stefanek. Taki zapowiadający się skoczek Stefanek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Stefan Hula doczekał się zasłużone zwycięstwo. Doświadczony skoczek już dziś. A jeśli chodzi o pogodę, no to tutaj dobrych wiadomości dla skoczków w ogóle dla narciarzy nie mamy, bo na krańcach południowych, także w górach, chalny i nawet 11 stopni powyżej zera. Jeśli tego śniegu trochę zostanie na Sylwestra, to dobrze. Może trochę dosypie, ale na razie to nie jest prognoza na dziś. Dziś ranek mglisty w górach świętokrzyskich, w Małopolsce i na Górnym Śląsku, a poza tym w pogodnie i słonecznie. W Karpatach troszkę opady deszczu, w Bieszczadach, a w Tatrach śniegu, ale to na razie takie troszkę. Wiatr południowy i południowo-wschodni, rano słaby, później umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada 987 hektopaskali, a temperatura właściwie myśliwiecka 3-5-7. Suwałki 3, Warszawa, Szczecin, Toruń, Lublin 5-7, w Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. Aha, Katowice się wyłamały, tam 9 stopni, ale też powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab A z wytrzymałą baterią za 499 zł otrzymasz 25 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. prawie 10 minut po godzinie 7, ale dziś tak szczegółowo i skrupulatnie czasu liczyć nie będziemy. To taki dzień, nie dzień. Nie wszyscy w biurach będą jedli sałatkę jarzynową. Niektórzy odpoczywają pod Kodrą. Melduje się Kraków. Pozdrawiamy Pani Agnieszko. A po godzinie 7 będziemy podróżować w przestrzeni kosmicznej. Sprawdzać, jak zachowują się statki i czy to prawda to, co widzimy na filmach. Potem porozmawiamy sobie o tym, jak młodzież dziś rozmawia albo jakich słów używa, tak lepiej by powiedzieć. No i czy my dorośli za tym wszystkim nadążamy. Jeśli nie, to proszę posłuchać, żeby choć trochę wiedzieć, o czym młodzież mówi. A przed godziną 8 jeszcze wybierzemy kolor, a w zasadzie opowiemy o wybranym już kolorze roku 2018. Dzień dobry. Ja w sprawie tego koloru na przyszły rok, no oczywiście jest to Yellow Bahama. Także dziękuję i pozdrawiam wszystkich rano. Bardzo serdecznie dziękujemy. 227 trójek. Czy tak się stało? Okaże się już niebawem. Jeszcze jedna zgadywanka, czyli pani Agnieszka pisze, o ile dobrze kojarzę, ten kolor nazywa się tak samo jak tytuł serialu kryminalnego kręconego ostatnio w Łodzi z Bartłomieją Topą w roli głównej. Tak, pani Agnieszko, tu pani trafiła i zaraz się okaże, że jednak ten wybór no, to tak daleko od marketingu tego filmu nie padł. Ale takie czasy. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali. Zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 13 minut po 7, 71335 to nasz numer SMS. Ranek małpa polskiradio.pl to nasz adres e-mailowy, no i telefon czynny. Oczywiście Piotr Łodej czeka na Państwa opinie, komentarze, radości, żale, a niech będzie, ale po co się żalić po świętach? 227 trójek. Poświątecznie mówimy dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś pan krąglejszy trochę. A pan taki jakiś ochrypły. Pan śpiewał kolędy głośno? Tak, zawsze śpiewam głośno. Okej. Okay. A pan coś zjadł? Coś. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Poświątecznie, ale przedsylwestrowo. No właśnie. O Sylwestrze to może jutro dwa słowa, a dziś pierwsza gwiazdka już za nami, ale tych gwiazd w tym roku w grudniu więcej świeci, zwłaszcza w kinach. Ostatnia, chociaż nie wiem, będziemy spoilować, mówią, że to jednak nie ostatnia część Gwiezdnych Wojen. No i w związku z tym jest pytanie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Te filmy tak się nagle pojawiają, znikają się, tak ruszają się w tym kosmosie, jak te statki powietrzne, o które pyta słuchacz. Jak to jest, że one tak nagle mogą z tej prędkości się wytracić, zatrzymać, że to w ogóle jest, czy to jest w ogóle możliwe? Bo to, co oglądamy w tym filmie, no to wiadomo, że to jest jakaś fantastyka, ale... Przechodzenie w nadświetlną i zatrzymywanie się z nadświetlnej w miejscu w zasadzie. Tak. No właśnie, pan Grzegorz o to pyta. Ja się zastanawiam, jak to wytłumaczyć, bo pan Grzegorz w gruncie rzeczy pyta o konsekwencje jakiegoś działania, czegoś, co jest niemożliwe. Nie wiem, co odpowiedzieć o prędkości nadświetlnej, bo takich prędkości nie ma. Statki nie mogą się poruszać z prędkością większą niż światło i to wynika wprost z równań, później z eksperymentów potwierdzających te równania Alberta Einsteina. I to jest i taka sytuacja, w której ja to tak niechętnie trochę mówię, bo świat byłby piękniejszy, a szczególnie świat filmowy, gdybyśmy jednak mogli poruszać się z prędkościami wyższymi niż prędkość światła. Taki świat nie tylko dawałby więcej możliwości samym realizatorom i scenarzystom, ale też, jak sobie tak patrzymy w niebo i myślimy o innych światach, o podróżach kosmicznych, to nawet prędkość światła wydaje się być wyjątkowo taka ślamazarna. A my do tej prędkości światła jeszcze mamy hen i sama fizyka mówi, że będąc obiektem materialnym, poruszanie się z prędkością światła jest niezwykle, niezwykle skomplikowane. Ja nie mówię o technologii, tylko o samej fizyce. No bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszechświat jest naprawdę duży. Znaczy ja wiem, że to jest truizm i że to wszyscy wiedzą, ale ja myślę, że nikt tak do końca nie zdaje sobie sprawy. Niektórzy potrafią to policzyć, niektórzy potrafią to napisać, ale tak... Mówiąc o świadomości, o tej części takiej niematematycznej, tylko tym, jak my sobie to wyobrażamy. My sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest ogromne. My jesteśmy w galaktyce, a galaktyka to jest największe zagęszczenie obiektów, jakie można sobie w kosmosie wyobrazić, tych takich planet, gwiazd. Najbliższa nasza sąsiadka, najbliższa gwiazda do tej najbliższej gwiazdy z prędkością światła musielibyśmy lecieć ponad 4 lata. No to po sól nawet się nie opłaca. Nie opłaca się. Obok tej gwiazdy najbliższej jest Proxima Centauri, jakieś tam planety są, natomiast nie miałbym żadnych nadziei, że tam żyje coś na tych planetach. Kolejna planeta to jest Epsilon Eridani, to jest ponad 10 lat. I teraz nawet jeżeli poruszalibyśmy się z tą niemożliwą do poruszania się w zasadzie z prędkością światła, 10 lat... No 10 nie, lat, nie, no nie, ludzie. To, nie, ludzie. To rzeczywiście, ale to trochę w filozofię no, chyba poszliśmy dziś. Trochę tak, no i teraz, no bo tu fizyki nie ma tak naprawdę. No i teraz pan pyta, czy możliwe jest takie zatrzymanie się, no tak po takim zatrzymaniu się ziut, zarówno my, jak i ten cały statek, po prostu by się zdezintegrował do pojedynczych atomów i dalej by już może gdzieś tam taka chmurka by sobie była, nie wiem, leciała, no nie leciała, bo się ma zatrzymać. Na pewno, gdybyśmy mieli przyspieszać i gdybyśmy mieli zwalniać, no to ten czas potrzebny na przyspieszenie do jakiejś tam prędkości po to, żeby człowieka nie zabić, musi być równy z grubsza czasowi potrzebnemu do hamowania, żeby nie zabić. No ale w Gwiezdnych Wojnach też startują na takiej zasadzie, że naciskają guzik jak w samochodzie jakimś i po prostu ziup i już tam są. I tylko takie są, takie od tyłu, takie gwiazdy, takie kreski się robią. Mm-hmm. No to bardzo ładny tym ziup zakończymy w takim razie. A jutro porozmawiamy o Sylwestrze, dobrze? Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić. wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Pan Grzegorz, z panem Grzegorzem, bo kiedyś opowiadał, jak tę piosenkę nagrywał. Teraz, no a teraz to tak naprawdę zajmiemy się językiem młodzieży, a w zasadzie nawet slangiem. Projekt Tata. Bo żeby dogadać się z młodymi ludźmi, to uwaga głównie dla rodziców, trzeba wiedzieć, o czym mówią. Dziś będzie o takich słowach dziwnych jak LOL, beka oraz o zwycięzcy w internetowym plebiscycie na młodzieżowe słowo roku organizowanym przez PWN. Wyjaśni to wszystko doktor habilitowany Marek Łaziński z Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i będzie o słowie XD, czyli graficznym zapisie uśmiechu. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest słowo nowe albo że to jest słowo najczęściej używane przez młodzież. To jest słowo funkcyjnie podobne do słynnej beki, funkcyjnie podobne do LOL, który też się pojawia, a LOL też jest skrótem. No tak się tworzy dzisiaj nowe słowa. Beka notabene też jest najprawdopodobniej skrótem. Nikt nie wie, skąd się wzięła beka. Wiadomo, że przyszła gdzieś z Pomorza, ale dość prawdopodobną interpretacją jest to, że to jest skrót od bez komentarza. Więc wszystkie te słowa są słowami utworzonymi nieco sztucznie. To znaczy najpierw mieliśmy kształt, a później do tego kształtu dopasowaliśmy jakieś znaczenie. Z XD jest podobnie, z tym, że tutaj jest podstawa graficzna. Nie, to nie jest promocja analfabetyzmu, to jest zwrócenie uwagi na to, że dzisiaj nowe słowa tworzą się trochę inaczej. O ile słowo LOL można nawet odmienić, dałem komuś LOLa, ewentualnie o tyle XD, nie wyobrażam sobie w ogóle odmiany rzeczownikowej tego słowa. A ja sobie wyobrażam. Bardzo ciekawym zjawiskiem w slangu jest właśnie gramatyka tego slangu. To znaczy gramatyka slangu zaczyna przypominać gramatykę angielską na podobnej zasadzie, na jakiej zapożyczamy angielskie słowa. To znaczy sporo nowych słów jak sztos, takich słów jak taki dziwny przymiotnik oceniający pozytywnie kot, tak? Takich słów jak rak. One mogą być, mówiąc tradycyjnie, wykrzyknikiem oceniającym, mogą być rzeczownikiem, ale rak, ale sztos, ale mogą też być funkcyjnym przymiotnikiem stawianym przez, tak? Ale była, nie wiem, sztos impreza, albo beka sytuacja, albo rak i tu coś złego, tak? A mogą też być i przysłówkiem, tak? Bo mówimy, ale było sztos. I myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby słowo XD funkcjonowało w odpowiednich funkcjach składniowych. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że oczywiście to zjawisko, że mamy takie nieodmienne przymiotniki, to nie jest zjawisko nowe, bo od dziesięcioleci mamy takie dziwne przymiotniki jak blond, prawda? Które podobnie funkcjonują, blond włosy. Czy to jest tak, że współczesna młodzież przez internet, być może przez naleciałości z angielskiego, jednak językowo bardziej odjeżdża, przepraszam za słowo, starszym niż to było w naszym pokoleniu? Nie sądzę. Co więcej, dzisiejsza młodzież chętnie sięga po slang sprzed 100 lat, 50 lat. Nie tylko ten sztos, który przecież jest słowem jeszcze XIX-wiecznym żargonu przestępczego, ale choćby takie piękne słowa jak banan. Dzisiaj się nazywa bananem, właśnie kogoś z bogatszego domu, kto lubi tym epatować, a przecież bananowa młodzież to lata 60. i język Gomułki i propagandy. A jest tak, że dorośli zapożyczają ten język i uczą się. Wydaje mi się, że tak się stało ze słowem ogarniać. Tak, ale pamiętajmy też, że słowo ogarniać w znaczeniu pojmować albo radzić sobie ma dość dawne korzenie, bo w końcu jak pisał w pieśni Kochanowski Kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie, to oczywiście jest niezrozumie, a nie tylko niezrozumie, nie obejmie w dosłownym sensie, ale takie niezrozumie też jest tutaj możliwe. Krótko mówiąc, nie tyle ślady, ile podstawy do tego ogarniać były już dość dawne. Czy dorośli naśladują język młodzieży? Na pewno. Ja dlatego też często lubię mówić o slangu, a nie o języku młodzieży, bo język młodzieży bardzo wyraźnie to pozycjonuje co do wieku. I nie chodzi mi o takie cytaty, które co pewien czas wstawiają do swoich przemówień politycy. To zwykle wygląda żałośnie i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie, chodzi mi o to, że naprawdę ten język jest swego rodzaju takim poletkiem doświadczalnym tego, co może się stać w języku ogólnym. Zarówno słowa, właśnie takie powiedzielibyśmy naukowo derywaty wsteczne, czyli wyrazy pochodne utworzone przez odcięcie czegoś jak ogar, dogarniać, jak i te zjawiska gramatyczne, o którym przed chwilą mówiłem. To też wchodzi powoli do języka ogólnego. No i mam nadzieję, że państwo ogarnęli tę rozkminkę pana profesora, no i będzie już łatwiej się porozumieć z młodzieżą. Bardzo dziękujemy. A gdyby był Marcel, to teraz powiedziałby, a teraz coś z zupełnie innej pary kaloszy. Beata Michniewicz czyta odklejki. Podczas czesania. Tata. Musimy pojechać do fryzjera. Tosiek. No, też o tym myślałem. To w przyszłym tygodniu po zajęciach w szkole. Odbiorę cię i pojedziemy, dobrze? Okej. Jakoś tak w środę by mi pasowało. No, bo fryzurę na Sylwestra trzeba mieć. 27,5 minuty po godzinie 7. Della Mitri, a za chwilę skrót najnowszych informacji, a potem wiadomości ekonomiczne. There's something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? Zapraszamy do reklamy. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła 7:30. W studiu Artur Ewertowski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Trzy wypadki śmiertelne i kilka osób poważnie rannych to bilans dwóch ostatnich dni w Tatrach. W górach panują bardzo trudne warunki. Polscy i słowaccy ratownicy apelują o rozwagę, a mniej doświadczonym turystom radzą zrezygnować z wycieczek w wyższe partie Tatr. Szlaki są pokryte warstwą zamarzniętego i śliskiego śniegu. Większość wypadków, do których doszło, to wynik poślizgnięcia. A rozpoczęły się obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wczoraj na Dworcu Letnim była inscenizacja powitania Ignacego Jana Paderewskiego. Główne uroczystości ruszą dzisiaj o 10:15. Podobnie jak przed rokiem odbywać się będą bez udziału wojska. MON nie zgodził się na pominięcie wątku katastrofy smoleńskiej w apelu pamięci. W związku z tym organizator, marszałek województwa wielkopolskiego, zrezygnował z wojskowej asysty. Ocenę z 2500 zadań zakwestionowali maturzyści. Tak odwołania podsumowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W tym roku maturzyści nie zgadzający się z punktacją za poszczególne zadanie na maturze mogli odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Do argumentacji skarżących się maturzystów przychylono się w 100 przypadkach. We wszystkich ich wynik został podwyższony. I tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na poświąteczne otwarcie warszawskiego parkietu. Tymczasem na amerykańskich giełdach obserwowaliśmy we wtorek małe zmiany indeksów. Dow Jones stracił na zamknięciu symbolicznie zaledwie 0,03%. Nasdaq Composite na minusie 0,34%. W Azji na giełdach gościł zmienny sentyment. Tokijski Nikkei ostatecznie na koniec zyskał prawie 0,1%. Parkiety w Seulu również na zielono. Główny indeks południowo-koreański urósł o ponad 0,14%. Trwają jeszcze sesje na giełdach w Chinach. Indeks w Hongkongu zyskuje bardzo symbolicznie, bo zaledwie 0,01%. Na rynku walutowym obecnie dolar kosztuje 3,53 zł, euro 4,20 zł, kurs franka to 3,57, a funta 4,72. I na koniec jeszcze spójrzmy na rynki surowcowe. Złoto nieznacznie traci. Za jedną uncję trzeba zapłacić teraz ponad $1,287. Staniała również ropa typu Brent. Cena za baryłkę to obecnie $66.169. Tymczasem przypomnijmy, kolejny Polak szefem ukraińskiej spółki, Piotr Stańczak, dostał zgodę służb na kierowanie Ukrtransgazem, strategiczną ukraińską spółką zarządzającą siecią gazociągów. Więcej na ten temat na stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę. Coś tanieje, coś drożeje, coś spada, coś rośnie. Rośnie temperatura. 3 stopnie w Suwałkach to będzie dziś najchłodniejsze miejsce, a 5 stopni w Warszawie, Świnoujściu, Grudziądzu i Zamościu. 7 stopni też powyżej zera w Kielcach, Krośnie, Jeleniej i Zielonej Górze, a także w Częstochowie. W Katowicach 9 stopni, nie żartuję, a 11 nawet miejscami na krańcach południowych w zasięgu wiatru halnego, bo ten będzie wiał. O poranku mgły, głównie na południu i na wschodzie, ale potem się rozpogodzi i czeka nas piękna, słoneczna środa. Jedynie w Bieszczadach popada deszcz, a w Tatrach wysoko śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świeże, zdrowe oraz dosłownie i w przenośni na czasie. Jedzenie przyrządzane z produktów sezonowych. Głównie o tym, choć nie tylko, będę opowiadać w cyklu kulinarnym Anusz Widelec. Zapraszam dziś o 11:15. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Bosch, płyta indukcyjna i piekarnik za 2999 zł otrzymasz 225 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum.

Też to pięknie zagrało dziś o poranku, prawda? I to nie jest nasze ostatnie słowo w sprawie George'a Michaela, bo jeszcze jutro audycja poranna. Teraz prawie za kwadrans, ósma. Zapraszamy do trójki. Ale koniec roku za pasem, to fakt. Pora więc pomyśleć o roku przyszłym i o tym, co się wydarzy, jeśli ktoś ma odwagę. Czy wiedzą Państwo na przykład, jaki kolor będzie obowiązywał w 2018 roku? Instytut Pantone ogłosił, że będzie to ultrafiolet, mówi Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. Kolor ten jest nawet w pewien sposób zaszyfrowany. Ma on numer 18-3838, to dla bardziej zaawansowanych, i nazywa się ultraviolet. Co to oznacza, że jest to kolor obowiązujący w 2018 roku? Na pewno on się pojawi na wybiegach mody, w obiciach mebli, w dodatkach. No, kolory po prostu lalki Barbie. Jak dla mnie, ale to lepsze niż różowy. Kojarzy mi się z ultramaryną, ale wydaje mi się, że to jest po prostu ultrafiolet, jakby taka intensywna, mocna, fioletowa barwa. To jest prawdziwy fiolet, tak jak myślimy o fiolecie, to jest klasyczny fiolet. Jest to kolor bardzo piękny, ale też bardzo wymagający. Tomasz Ossoliński, projektant mody. No, niestety uważam, że w przypadku polskiej urody mężczyzn, kobiet, będzie trudno go założyć. Jest to kolor zdecydowanie bardziej dedykowany śniadym karnacjom, aniżeli naszym w miarę bladym, no bo jednak tego słońca w Polsce jest za mało. Ale jest to rzeczywiście bardzo ładny i oryginalny kolor, natomiast trudny. W 2016 roku akurat Pantone mi zrobił największą niespodziankę, jak wybrał kolor taki jakby błękitny, chmurkowy i różowy. I to akurat są prywatnie moje dwa ulubione kolory. I wszystko w nich było. I właśnie mogłam kupować, przebierać w sklepach. Czyli nie widzi pan siebie w takim samochodzie, na takiej kanapie? Nie, w samochodzie to na pewno, no na takiej kanapie też nie. We wnętrzach na pewno będziemy mieli problem, żeby go wykorzystać. On jest zbyt odważny i zbyt zobowiązujący. To znaczy po pół roku mielibyśmy serdecznie dość ściany w odcieniu ultraviolet. No mówię, że już jesteś na rok przód ubrana modnie. Ale Tomek, to nie jest ultraviolet. A co to jest to? To jest kolor fioletowy, ale inny odcień. To jest ultraviolet. To nie jest to samo. Nie, mów mi. Dobra, nieważne. Wyobrażasz sobie, żeby samochody były produkowane w takim kolorze? Oczywiście, że sobie wyobrażam. Tomasz Gorazdowski, autor trójkowego magazynu motoryzacyjnego Na Trzecim Biegu. Samochód nie powinien być szary, nie powinien być bury, żeby się odróżniał na ulicy, żeby wtedy, kiedy robi się ciemno, był widoczny. No ten na pewno będzie, bo taki trochę fluorescencyjny. Otóż to, im bardziej fluorescencyjny, tym lepszy. A jakie kolory obowiązywały wcześniej i czy się przyjęły? W 2017 ku przerażeniu wszystkich to był kolor greenery i to był kolor zielonego groszku, bardzo jaskrawa zieleń. I tak naprawdę ta zieleń nie sprawdziła się do końca. Styliści wybierali ciemniejsze odcienie zieleni. Jeszcze rok wcześniej był kolor masala, brązowo-czerwony i w stylizacjach on do tej pory występuje. Są takie branże, w których coś projektuje się na rok albo dwa lata wcześniej. I jak to się ma do tego, że przed końcem jednego roku Instytut ogłasza, że coś będzie obowiązujące za kilka tygodni? Świadomość ma moja żona, która się tym zajmuje. Wojciech Słodyczka, właściciel firmy produkującej bombki choinkowe. Jakiś fiolet, jakiś odcień specyficzny. Zapisuję, przekażę, będziemy poszukiwać. Jeżeli tak jest, na pewno będziemy w trendzie. Także na pewno będziemy wiedzieli, że ultraviolet jest trendowym kolorem. Do czego pasuje ten ultraviolet? Raczej nie do taksówki, nie do dostawczaka. Znakomicie pasuje do samochodów sportowych. Przyjęło się uważać, że najlepszy jest taki czerwony. Zresztą mówi się, że czerwony jest najszybszy. Ale spotkaliśmy się już z jaskrawo-pomarańczowymi, jaskrawo-seledynowymi. W związku z tym ten fioletowy pasuje znakomicie. A właśnie. No ale jeśli czerwony jest najszybszy, to my zostaniemy przy czerwonym jeszcze w 2017 rok. To wszystko, o czym mówiliśmy dopiero przed nami, te wrażenia. No jakby ktoś chciał obrus w modnym kolorze. Ja nie bardzo to widzę. Ale wiem, że rynek odpowie i na tak nurtujące sprawy. Tę relację przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. No właśnie, ciekawe jakie będą ultrafioletowe samochody, jeśli czerwone są najszybsze. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone. Jakie pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed. Potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu. Poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone. zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć. Ale nie ma co spać dziś. Nie ma co spać, panie Piotrze. Bo dziś piękna środa przed nami. Już w Warszawie powoli, powoli gdzieś tam słońce się wynurza zza horyzontu. To nie poniedziałek? A widzisz, nie, właśnie dziś środa. Pewnie dla wielu poniedziałek. A to taka, tak, no, taka dzisiaj pomyłka, dzisiaj w tym tygodniu. Za 8:08 Łukasz Karusta już w studiu. Muzyczny rozkład jazdy. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, panowie. Serwis Rolling Stone ogłosił listę najlepszych rapowych płyt 2017 roku. Redakcja portalu opublikowała tytuły 40 albumów. Zwycięzcą został... Tak trzeszczy trochę. No, tego się można było spodziewać. Tak, pan występuje we wszystkich zestawieniach tegorocznych. Kendrick Lamar z albumem Damn. Tak sobie śpiewa. My się nie zna tego wykonawcy. Widzisz, kręci głową, że nie. No, oczywiście się trzeba znać Kendrick Lamar wykonawcy, ale o tym za chwilę. Trzeba wiedzieć, tak. Na pierwszym miejscu w serwisie Rolling Stone najlepszych rapowych płyt 2017 roku. Tuż za nim Culture, Migos i 444 Jay-Z. Serwis wybrał także najlepsze okładki swojego magazynu w 2017 roku. Na najciekawszych zdjęciach, które okazały się w magazynie oraz portalu, możemy zobaczyć m.in. tego pana też chyba znamy. No tak mniej, ale znamy. Ale znamy. Harry'ego Stylesa. I pięknie śpiewa. Tak, pięknie chwyta śpiewa. Chwyta za serce, można nawet powiedzieć. No, to w ogóle jeden z najpopularniejszych utworów tego roku, odtwarzany też wiele razy. A sprawdziłem właśnie, ta piosenka ma 260 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. A Ed Sheeran, Shape of You, 2 miliardy 900 milionów. Dziękujemy za pana Edwarda, on zawsze musi się pojawić. Oczywiście, że tak, no, ale na pierwszym miejscu wiesz co? W tym roku? Des? Mhm. Pa? Sito. 4 miliardy 581 milionów wyświetleń było przed chwilą. I tego Misiek też nie zna. Nie wiem, czy możemy Misiek, znasz Despacito? Powiedzieć. Nie. Chyba nie zna. Dobrze o Miśku świadczy może nawet. Chyba tak. Dobrze, a wracając do tych okładek, jest też zdjęcie Kendricka Lamara oczywiście i Lord. To okładki wybrane przez Rolling Stone. Kilka tygodni temu media komentowały wypowiedź wokalisty System of a Down na temat tego, że nie ma ochoty więcej pisać piosenek i woli skupić się na muzyce instrumentalnej. W najnowszym wywiadzie dla Rolling Stone także Sally Tanken tłumaczy: ludzie czytają tylko nagłówki, co mnie wkurza. Nikt mnie nie zapytał, czy naprawdę tak powiedziałeś. Odpisałbym: pewnie tak, ale to słowa wyrwane z kontekstu. Wszyscy wysnuli wniosek, że już nigdy nie nagram płyty z System of a Down. Zabawne. Artysta dodaje, że zespół zaczął pracę nad nowym albumem, ale póki co stanęły one w martwym punkcie. Dla rodziny George'a Michaela święta te były pierwszymi po jego śmierci. Muzyk zmarł 25 grudnia ubiegłego roku. Jego najbliżsi we wpisie internetowym przyznają, że trudno było im w tym roku słuchać piosenki Last Christmas. Byliśmy hartowani koniecznością nieustannego słuchania Last Christmas i December Song, które atakowały nas z samochodów, sklepów, radia. To, co było czymś normalnym w ostatnich dekadach, w tym roku wyjątkowo nas raniło. Tak napisała rodzina George'a Michaela. I uszanujemy to również. Tak jest. Rapem zaczęliśmy, to może też rapem skończymy. No tak, powiedziałbym nowoczesny rap. Nie, tak. Jeśli rap idzie w tą stronę, to ja jestem za. Najpierw pani, dajmy pani jeszcze parę sekund. No bo tak naprawdę chodzi o pana właśnie, tego pana. To Eminem. Eminem z rekordem na liście Billboardu. Jego album zatytułowany Revival zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboardu jako 8. album rapera z rzędu. To rekord w historii zestawienia Billboard 200. Lista Billboard 200 to aktualizowane co tydzień zestawienie 200 najlepiej sprzedających się albumów studyjnych oraz epek w USA bierze się pod uwagę nie tylko fizyczną i cyfrową sprzedaż albumów, ale także ilość odtworzeń albumu w serwisach streamingowych. Eminem jest pierwszym